और इनके लिए एक निशानी वो जमीन है जो मुर्दा पड़ी हुई थी। हमने उसे जिंदगी अता की और उससे गल्ला निकाला जिसकी खुराक ये खाते हैं।